إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. میرے رب نے خود اعلان کیا ہے توبہ کرنے والا ہے وہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، صرف توبہ کر لے تو اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والے تو اللہ کے پیارے ہیں. متطہرین، المتطہرین، پاکیزگی حاصل کرنے والے، فکری پاکیزگی، اقوال بھی پاکیزہ، اعمال بھی پاکیزہ. یہ اللہ کے ہاں اس طرح کی پاکیزگیوں کو حاصل کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جس سے گناہ ہو جائے، جس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، استغفار کر لے، جب بھی استغفار کرے گا اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا، وہ بخش بھی دے گا اور دوبارہ اس پہ رحم فرمائے گا، رحمت کی برکھا برسائے گا.